हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके हमको मिली उसकी सजा हम जो खता कर ना सके हम बेवफा हर किस्मत पर हम वफा कर ना सके झिंगा लाला हूँ झिंगा लाला हूँ झिंगा लाला हूँ कितनी अकेली थी वो राहें हम जिन पे अब तक अकेले चलते रहे तुझसे बिछड़ के भी ओ बेखबर तेरे ही गम में जलते रहे जो शिकवा हम वो गिला कर ना सके हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके सच था मगर कितना था सच ये किसको पता जाने तुम्हें मैंने कोई धोखा दिया जाने तुम्हें कोई धोखा हुआ इस प्यार में सच झूठ का तुम फैसला कर ना सके हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके